हाँ बात बिल्कुल, और वैसी बात बिल्कुल एक उसका संकेत है, बाह्य संकेत के द्वारा मानस वृत्ति व्यक्ति हो गया वही सब। तो ये जो है वह चपेट चपेट, तो जब एक की महत्ता जो बताई जाती है वो इन्हीं सब कारणों की उससे बताई जाती है कि इसमें ऐसा नहीं है, पराधीनता नहीं है, सतत विज्ञान संगति निरंतर आप जो है वो जब का निर्माण कर सकते हैं। एक जब एक में बड़ी भारी विशेषता है, विज्ञानान जब एक जो भावनानंद हिमालय पहले देखे कहा था कि मेरु शिखरिणाम इसी देखा शिखर वाले जो है उसमें जो है मेरु, और यहाँ कहा कि जो भी स्थावर तो उसमें हिमालय में शिखर हिमालय में भी वो कर सकता था, हिमालय में मैं वहाँ सुमेरु यहाँ जितने वृक्ष इत्यादि है सभी स्थावर में हिमालय जो है सर्वोच्च आवर शरीर हिमालय जो है ऊंचाई के दृष्टि से मेरु पर वही मेरु का दर्शन हो सकता है, आपके मेरु का दर्शन उपासक को हो सकता है क्योंकि मेरु जो है ना वो मेरु का स्वरूप जो है वह पृथ्वी के बीच में सूक्ष्म स्वरूप है, वो चार संयोजन ऊपर है चार संयोजन नीचे, वो सूक्ष्म शक्ति रूप जो धारित करके रखता है, तो उसमें है देवगणों का विचरण है, जीव की झील है उसको झील रूप में तो अंदर भी है ऊपर तो बहुत दूर तक, तो ऊपर का भाग जो है वह सूक्ष्म देवताओं के ऊपर से जैसे देवता के लिए हम लोगों को बने स्वर्ण की पृथ्वी उठा दी कहा कि स्थावर आला स्थिति वाले जो है उनमें एकम भाष्य पहले महर्षिणाम विराम बाचम पदलक्षण पदलक्षणा नाम शब्द लक्षण जो बात है उसका एकम अक्षर ओंकार एक अक्षर ओंकार है, यज्ञानाम जपियों की अवधारणा स्थिति होता है हिमालय ठीक है, देखिए एकम ही जो ओंकार ब्रह्म प्रतीक प्रधान प्रधान एकम क्यों कह दिया, एकम इसलिए कह दिया जो ओंकार ब्रह्म का प्रतीक है और वही एक है, तो ओंकार जो है ब्रह्म का जो है नाम है इसलिए प्रधानक है, एक का अर्थ प्रधान एक का अर्थ क्या है प्रधान परमात्मा प्रतीक होने के कारण वो जैसे एक व्यक्ति यज्ञान पर एक हिंसा के राजस्थ्य न हिंसा के रहित होने से जबकि क्या है शिखर और काम उच्चता पहले कहा था ना शिखर शिखर और काम उच्चता नाम पर्वता नाम मध्य मेरु राम उच्चते थी सिद्ध शीला का फिर रहने का जिसका स्वभाव निशा में वो हिमवान पर्वत राज वाले नाम का पर्वत राज में क्योंकि आपको वेतन ऐसा आप भेद लेकर के बात करें अस्वस्थ सर्वृक्षाणाम सर्वृक्षाणाम चित्ररथा चित्ररथाम सर्वृक्षाणाम अस्वस्थ वृक्ष बहुत प्रकार के हैं जिसमें सभी वृक्षों को अस्वस्थ नाम का वृक्ष अब कोई कहे ऐसा क्यों कह दिए अरे तो शास्त्र है शास्त्र ही जानता है अस्वस्थ की कुछ न करता अस्वस्थ वृक्ष में विलक्षणता अभी वैज्ञानिक अनुसंधान से कहते हैं कि अत्यंत वृक्ष और सूखी वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, इसलिए वृक्ष से होने वाला जो नुकसान है वो अत्यंत वृक्ष से कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन जो शक्ति जो है स्वास्थ्य के लिए जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। ये तो बाहरी दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अस्वस्थ वृक्ष था। हमने देखा एक एक ब्राह्मण का ब्राह्मण योग बुद्धि तो उसको बुद्धि तो समझ लीजिए कि थी, उसको चर्चा नहीं है। उसके पिताजी बड़े भारी पटेल पटेल था, उन्होंने उसके चाचा अध्यापक थे, तो स्कूल ले जाते थे 5 वर्ष में कर्ण लिखने लिखने 5 वर्ष में 5 वर्ष प्रयास किया लेकिन ये चीज की देवी के ऊपर तो उसकी पत्नी तो हिंदुवासी ने देवी का दर्शन करने हर मंगलवार को सुबह कर देगा दर्शन करके शाम को जाएगा। आज में उसको संग्रहणी हो गई, संग्रहणी होने के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि पानी नहीं सकता माला सकते। एक महात्मा ने कहा कि अरे देखो तुम अस्वस्थ को जल दो, वासुदेव को जल चढ़ाओ, वासुदेव उनको जल दोगे तो जल पड़ेगा। मैं जल चढ़ाने लगा उसको जल पटने लगा, फिर धीरे धीरे करके रोज ये उसे वो। इसके बाद हनुमान जी की पत्नी, हनुमान जी के ऐसे बात करे जैसे हमसे आप सुनाए। बाद में यहाँ आया, हमने बलवीर बनाया था तो हम लोग पहुंचे थे पानी का राजा, कावड़ लेते थे जो है उस समय तो कोई भट्टी ना दी था ना, कावड़ लेकर के पानी भरता रहता तो पानी का राजा बोलते। लेकिन नर्मदा जी के ऐसी बात करता है जैसे आपके बात घंटों बातें करते रह जाए, नर्मदा तैयारी कर लिया घंटा भर बातें करते, कभी कभी आवेश में आएगा कावड़ लेकर के कुछ करेगा। तो वासुदेव को जल देने के देखो उसके जीवन से अच्छा था पीपल पीपल के तो भाई जो है महीना अभी तो उसमें जो है कल्याण में एक बार निकला था कि यदि किसी को सांप काट ले तो ये जो उसके गोपल है ना ये दो छोड़ करके ऐसे कान में लगा दो तो अंदर जब तक विष नहीं उतरेगा तब तक बाहर नहीं है, पूरा विष पीत लेगा। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग जो है वो अलग है, और भगवान पीछे कहते हैं कि अस्वस्थ व्यक्ति वृक्षों में अस्वस्थ की विशेषता, उसके पत्ते में भी विशेषता है, देखो हवा रहे चाहे ना हवा रहे वो हिलता रहे, और भगवान पीछे कहते हैं कि अस्वस्थ व्यक्ति वृक्षों में अस्वस्थ की विशेषता, इसके पत्ते में भी विशेषता है, देखो हवा रहे चाहे ना हवा रहे वो हिलता रहे। कभी भी देखो दूसरे पेड़ों का पत्ता जो है वह बिना हवा से नहीं हिलेगा पर तीन बल का हिलते, तो भगवान कहते हैं कि अस्वस्थ व्यक्ति देवर श्रीराम के नाल का ऋषि होता है मंत्र द्रष्टा, देवताओं में जो मंत्र द्रष्टा है उसका नाम है देव, नारद जो है देवकोटि के है और मंत्र द्रष्टा भी है, तो ऐसे कई हुए हैं। तो जो देव होकर के भी जो है मंत्र द्रष्टा है वो है देवर्ष, और उसमें नारद जो है नारायण भगवान के मन है, भगवान के लीला के अंग हैं। इसलिए आजकल नारद को लोग जो है वह झगड़ा लगाने वाला है, ऐसे नहीं। नारद ज्ञानम जरा के नारद कहे तो दूसरा ध्यान देने वाले नारद है और भगवान के मन है। भगवान कहीं झगड़ा लगाना चाहते हो तो नारद वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको तो भगवान का काम करना है ना, ऐसे कर। भगवान कहीं चाहते हैं तो इसका हित इसमें है, झगड़ा में है तो भगवान जो है बात बस, तो नारद वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनको भगवान का काम करना है, वो तो संकोच नहीं करते। अब लोग बदनाम होते हैं नारद बेचारे, संकल्प वो भगवान का पूरा करते हैं, इसलिए भगवान जो है उनको बहुत महत्व देते हैं। भगवान महत्व देते हैं कि देखो सबकी निंदा ये सुन देता है और लोग इस रहस्य को तो जानते नहीं, ये उनकी दूरक्षी नाम से नारद झगड़ा में भी हित हित झगड़ा होता है। भगवान भाई वैसा भगवान हित देख करके झगड़ा लगवाते हैं वो नारद के कारण, नहीं तो लोग भगवान की निंदा करने लगे, भगवान को अपनी निंदा नहीं करते, भक्त धर्म कर लेते हैं, इसलिए बहुत मानते हैं नारद के। वो मन है जो संकल्प किया वैसा वो कहते हैं, तो है देवर्षि नाम से नारद है। भगवान तो लीला ही जगत तो लीला कैवल्य है ना, उनका तो तेल में इनको बना के अपना जो है वह तेल खिलाते रहते हैं और तेल खिलाने वाले तो वह तो जैसा उनका मन होता है वैसा कर देते हैं। गंधर्वा नाम की तरफ गंधर्व जो है जो गान विद्या में जो है विशेष रूप में कुशल होते हैं, जो देवताओं में गान विद्या में जो कुशल उन सभा में जो है विशेष रूप में रहने वाले हैं। गाना गान धर्म देवताओं में जो है गान धर्म जो वो है उसमें श्रेष्ठ कौन है, श्री गंधर्व नाम है। गंधर्वों का राजा गंधर्वों का ये राजा एक बार चित्त रथ को एक ऋषि ने जो है वो कौन से ऋषि एक तपस्वी थे, तपस्वी कालो कालो नाम के तपस्वी ये चित्त रथ को भस्म कर जाते और नारद में रखा थे। बात कहते नारद घबरा लगा नारद ने रखा, तो बात ऐसी थी कि चित्रथ ऐसे विमान से जा रहा था गंगा जी पूछ। अब गालो तपस्वी क्या करते थे वो अर्घ दे रहे थे श्री भगवान, अब उसने ध्यान दिया नहीं, प्रमाद हो जाता है इस शरीर की। अब वहां से उसने जो पान खाया था पान टूट दिया तो वो गालो के अंजलि में आते थे, तो गालो को बहुत क्रोध है, उन्होंने सोचा कि विमान सही, फिर उन्होंने सोचा कि जन क्रोध नहीं करना चाहिए, भले राजा को कहना चाहिए राजा जी इसको दंड न दे तो उसने द्वारका में कृष्ण होगा बहुत जय गाल आज इसकी तरफ ने हमारा बड़ा भारी अपमान किया, भगवान ने कहा कर दिया था ऐसे भी भगवान उसको दंड मिलना चाहिए। भगवान ने कहा तीन दिन के बाद जो है वो जीवित नहीं रहे, जीवित रहे गए भगवान ने प्रतिज्ञा की कालो को संतोष हो गया। अब जो है वह नारद अब नारद पहुंचे वहां, अब उसको तो चित्र को पता ही नहीं और भगवान ने यहाँ प्रतिज्ञा कर पृथ्वी लोग और चित्र तो वहां पर जो है कार कर रहा है इंद्र के सपा में। नारद जी पहुंच गए तो कार की तू कार कर रहा है यहाँ तेज मृत्यु आ गई, भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया तेरी मृत्यु आ गई, अब तो रोना खाने के इंद्र को बोलता है, इंद्र कहा मैं क्या कर सकता, ब्रह्मा के पास ले गए कोई तैयार नहीं हुआ करते, चंद्र में आकर के नारद के चरणों में, हाँ महाराज आप रखा तो नहीं थे जो है वो, अब तो मैं महाराज में कोई तैयार नहीं, भगवान प्रतिज्ञा कर ही सको, कुछ विचार किया नारद ने, नारद ने सोचा कि जो है आश्वासन दे दिया, अब कुछ मन में बना लिया हो प्रोग्राम बना, उन्होंने कहा कि देखो तुम वहां पर हस्तिनापुर आया नाला, रात को जो है जमुना के किनारे एक जगह बैठे रहो, और जब कोई भी स्नान करने का कोई आवाज आए तो जोश से देना, और जब कोई तुलसी आए पूछने की क्यों रोते हो तो उसके पहले प्रतिज्ञा करा लेना कि मेरा दुख दूर करो तभी मैं बताऊंगा, जो उसको सिखाई दिया। और उन्होंने सोचा कि भक्त भगवान कभी हारे हैं तो किसे हारे, भक्त से किसी भक्त से लड़ा देना, किसी भक्त को ऐसा करना कि वो इस रस को शरण में ले ले, और उसको ये पता न लगे कि भगवान ने जो है वह प्रतिज्ञा किया है, उसके पहले ही चित्रत को उसके शरण में ले ले, और फिर पता लगे कि भगवान ने प्रतिज्ञा किया है तो भक्त की भगवान की लड़ाई होगी, तो लड़ाई होगी तो उसमें ही भगवान हार सकते, प्रतिज्ञा बच जाएगा, उसने जो है वह कितना उनका हृदय जो है कितना विशाल है, ऐसे नहीं भगवान ने कर दिया कि मारे कोई उधर तो चित्रत को ये सिखा दिया, उधर पहुंच गए वहां अर्जुन के महल में, सुभद्रा वहां पर थी, अर्जुन कह गए थे पूजन किया बैठाया, हाँ सुभद्रा मैं तो जा रहा था द्वारिका, ये बड़ा भारी पर्व आ जा रहा है ज्योतिष का, बहुत लोगों को पता नहीं, कोई जो है सौभाग्य होती उसकी 12 बजे रात को इस जगह पर जमुना जी में स्नान करके किसी दुखी का दुख दूर करके तो उसको अखंड सौभाग्य दी, हाँ वो अपने दासियों को लेकर के सुभद्रा वहां पहुंची, उन्हें सोचा ये पर्व किसी को पता ही नहीं है, भारत की बड़ी भारी कृपा आपके लिए पत्नी पर, यहाँ पर स्नान करने के बाद कोई मांगने वाला भीख मांगने वाला भी नहीं है ना, जिसको क्या दुख दे, और जहाँ दुख के लगाया तहाँ वहाँ की तरह करोना शुरू किया, तो सिखा के रखे थे सुभद्रा ने काशी को भेजा, कौन रो रहा है किसको, कौन रो रहा, उन्हें देखा कि एक भी पुरुष बैठा हुआ रो रहा है, आज जो रो रहे भाई भग जाओ यार, मैं तो मरने आया मेरा दुख कोई नहीं, दाती आई सुभद्रा गई वहां, कहा कि महागुरु साहब क्यों रो, कहा माता हमको तंग करने बताओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरा दुख बहुत बड़ा है और मैं मरने के लिए आया हूँ यहाँ पर, जाओ सुभद्रा को आगे आया गया, कहा कि जो है वह मैं भगवान कृष्ण की शपथ खाकर के करती हूँ कि ये सुभद्रा जो है तुम्हारी रक्षा करती, बोलो क्या कहा कि भगवान ने प्रतिज्ञा कर दिया है कि एक दिन में मार डालेंगे, यही कहते हैं कि गारदान का हृदय देखो कितना विकास है, और युवा ने कर दिया, अब अर्जुन आए दूसरे देश को जो है बड़े दुखी दुखों से कहा क्या है, ऐसी ऐसी बात है कि नारद जी के कहने से, और मैंने तो उसको जो है वहां कहा दिया कि जो है शपथ खाकर भगवान जी ने कहा कि आप क्या हो, अब तो उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, कृष्ण के बल से उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, सुबह ही सुबह नारद जी पहुंच गए, अर्जुन द्वारका जा रहा कोई समाचार है, समाचार यही है कि भगवान को प्रार्थना कर देना कि आपके बल से अर्जुन ने चित्ररथ को अपनी शरण में लिया, वो उसकी रक्षा कर, उनको तो समय लगता नहीं। भगवान क्या जो है आप प्रतिज्ञा की, वाजिब ने तो शरण में ले लिया तीसरे भगवान का, शरण में ले लिया, मैं उसको हमारे बिना नहीं छोड़ूंगा, उसने तपस्वी का अपमान किया, कोई भी शरण में ले लिया, रामा विष्णु कोई भी आ जाओ, वो शिव भी आ जाए तो भी नहीं पाती। आप दोनों भगवान इधर जो है इधर सेना, दोनों सेना इकट्ठी हो गई। भगवान की प्रतिज्ञा है कि किसी तरह को मारे, अर्जुन की प्रतिज्ञा है कि किसी तरह को मारे। अब भगवान की जो है आज अर्जुन की लड़ाई शुरू, बाकी सब लोग चुप बैठे, युद्ध देख जो अर्जुन आश्रम छोड़ते हैं भगवान काट देते, जो भगवान छोड़ते हैं बाकी चार बंदिया काम हो मान्य भगवान ने जो है सुदर्शन का तो अब होगा अर्जुन ने पास पड़ता सुदर्शन से जो खाया था अर्जुन ने पास पड़ता भगवान के बीच में खड़े अर्जुन से कहा भगवान से कहा भगवान आप बहुत बार भक्तों के हाथ खाए ये प्रलय हो जाएगा जगत का, आप यदि हार ही खा गए तो क्या बिगड़ता है आपका, उसको बहुत दंड मिल चुका भगवान को कोई नहीं भगवान तो जो है वह अपना शांत हो गए इंद्रत की रक्षा हो गई पर कालों को क्रोध आ गया फिर समझती है ना, कालों ने कहा कि जो है वह ये तो बड़ा भाई अपमान है, इंद्रत तो मारे नहीं, अच्छा देखो हम लोग इंद्रत को भक्त करता हूं, उन्होंने पानी दिया अरे जल जो है पृथ्वी पर गिरने गिरेगा तो इसी तरह भस्म हो जाएगा, उसको जो रक्षा करेगा वो भी भस्म। भारत ने कहा सुभद्रा अर्जुन का पाठ हो गया तुम्हारा पाठ है, सुभद्रा तुरंत जो है हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, उसने कहा कि भगवान के चरणों में मेरी शक्ति भक्ति, यदि मैंने पवित्र धर्म का पालन किया है तो ये जल पृथ्वी पर नहीं गिरता। अर्जुन ने पत्थर हो गया काला का वही सुख दिया थे पृथ्वी पर नहीं गिरा। नारायण ने कहा तपस्वी अब तपस्या गई तुम्हारी फिर जाओ तपस्या हो गया। देखो एक तरफ ठीक भावना है ना, एक तरफ तपस्या का अभिमान है इसके साथ कैसे ठीक है, इस प्रकार इसी तरफ यह है ये गंधर्व राज का उसकी रक्षा भी नारद ने किया था, नारद जो है भगवान की साक्षात स्वरूप है उनके प्रति भावना नहीं रखी थे कि झगड़ा था भाई झगड़ा तो लगाए और क्यों लगाए, एक महान कार्य कथा ध्यान में आ गई थी गंधर्व आनंद जिस तरह था सिद्धा नाम कपिलो मुनि सिद्धों में तो मैं कपिल मुनि हूँ सिद्ध वही है कि परमगन बैराग ऐश्वर्य इत्यादि का आदिश है जिसको जन्म से ही प्राप्त दो प्रकार के सिद्ध होते हैं जन्मना सिद्ध होते हैं कोई साधना करके सिद्ध होते हैं, यहाँ जन्म सिद्ध जो है उनमें कपिल की विशेषता है क्योंकि तो ज्ञान सिद्ध था इनको है ज्ञान सिद्धि सभी सिद्धियों के साथ ज्ञान ज्ञान की भी सर्वोपरि सिद्धि है इसलिए कपिल जो है मैं अस्वस्थ अस्वस्थ सर्वृक्षाणाम देवर के नाम से नारदो देवाए संत ऋषित्व प्राप्त देवता होकर के भी ऋषि बन जाता है, ऋषि कैसे बन जाएगा देवता कहते ऋषि इसलिए बन जाएगा मंत्र दर्शित्व मंत्र दर्शन देवर के ऐसा नारदोष्मी उनमें जो है नारद में गंधर्वा नाम चित्र का नाम चित्र को नाम गंधर्वी होती उनमें सिद्धा नाम जन्म नहीं होती जन्म से ही धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि में प्राप्त जिनको जन्म से ही जो है धन प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त है, वैराग्य प्राप्त है, ऐश्वर्य प्राप्त है, तो उसमें कपिल मुनि ही कपिल मुनि है। थोड़े करेंगे बड़ी बात है। ओम ऐरावतम गजेन्द्रावतम गजेन्द्राणाम कहते हैं कि अमृत प्राप्त करना चाहते थे तो हिंदू देवता सारे के लिए अमृत प्राप्त करते थे, अमर हो जाए तो भगवान के कहने से व्यक्तियों के साथ संधि करते हो और संधि करके दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन करने लगे तो फिर जो है बहुत पीछे पहले पर जो 14 रत्न प्रकट हुए उसी में एक उच्छे प्रवाह नाम का घोड़ा तो अमृतोद्भव अमृत निमित्त जो है ना जो समुद्र मन उससे उद्भव उद्भूत हुआ है जो ऐसे जो उच्च स्रोत नाम का जो घोड़ा वह सभी घोड़ों में विशिष्ट हुआ थे आयोजित हुआ विशिष्ट भाव तो विशिष्ट हुआ तो विशिष्ट जो प्रतीत हो रहा है वो मैं ही हूँ तो विशिष्ट जो है मेरी मैं ही और गजेन्द्राणाम सामान्य गज को थोड़ी दीजिए गजेन्द्राणाम अहम ऐरावत भी वही से प्रकट हुआ थी चौदह रत्न में ऐरावत तो वो ही जो है विशिष्ट है तो गजेन्द्राणाम ऐरावतम मैं जो बात दे हूँ और गजेंद्र में जो और नारायण जो नारा दीपक और मनुष्य तो होता है पर राजा जो है कोई होता है तो ये विशेष है और विशिष्ट जो राजा है वो भी नहीं बाकी देखिए उनसे प्रवचन अश्व उसके ही प्रवाह नाम अश्व उसके प्रवाह नाम का अश्व कम मान दी थी मुझ वासुदेव को ही ज्ञान दिया अमृतोद्भव अमृत निमित्त मथनोद्भव अमृत के निमित्त से जो समुद्र का मंथन हुआ था उस मंथन के उसके श्रवा काल का ऐरावत ऐरावत ईरावत्या अपत्य ईरावती का पुत्र मन ऐरावत शब्द कैसे बनता है इसका क्वेश्चन क्या बनता है ईरावती का पुत्र समुद्र से उत्पन्न अरे समुद्र से उत्पन्न होता है के लिए बहुत चीज है चंद्रमा जो है समुद्र से उत्पन्न हुआ कि नहीं है और अग्नि का पुत्र है कि नहीं अरे वही हो जाता है वैसे ये कई प्रकार के उत्पन्न एक तो ब्रह्म के मानसपुर है अरे बाद में भी उत्पन्न तो ऐसे क्या है कि बहुत प्रकार के भूत ले लिया भूत लेने से भी नहीं ऐसे भी साफ चीज हो गया साफ हो गया था फिर उत्पन्न हुए भारत जी का भी भारत जी भी कई प्रकार के सत्य नहीं सभी जो है जो वाशिष्ठ ने बताया ना सभी हमने देखा कि जो है ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए कभी इसके उत्पन्न हुए कभी जल से उत्पन्न हुए कभी अग्नि के उत्पन्न हुए तो ईरावतम ईरावत के आपत्तिम गजेन्द्राणाम की इतनी बड़ी लंबी कथा है धार्मिक सत्ता जो है वह बहुत गंभीर है, पौराणिक सत्ता जो है वह दूसरे है। पौराणिक सत्ता भगवत प्रसाद की माला थी या गोविंद का प्रसाद और गोविंद ने अपमान करके हाथी को हाथी ने उसको कोई जैसे इंद्र को साफ होते जिससे वो मानव मत्सर पर धारित किया गया उसी हस्ती का उसी हाथी का मत्सर प्रवेश अरे इसका भी जो है इसकी भी कोई बड़ा रविंद्रा नाम हस्ती तम मान दृष्टि अनुभव नारायण मनुष्य नाम से नाराजों राजा नाम आयुधानाम वज्रम आयु जितनी है उसमें जो है वज्र में और वज्र में भी विशेष समझ लेना कि जो गति के अस्थि से तैयार किया गया जो वज्र जो गति की अस्थि से तैयार किया गया वज्र है वही विशिष्ट वो वज्र में भी वज्र ऐसा बोला सब प्रति जो आती है इसी प्रकार की आती है जाता है जहाँ खेत भी मारा जाता है पर उसमें शक्ति ऐसी होती है कि कई आयुर्वेद में ऐसी शक्ति होती है जो उपासना से प्राप्त होते हैं तो वो कार्य करके फिर लौटा है कई बारों में भी ऐसी आपको पकड़ के नहीं आपको पकड़ तो गजर में हीरो नामक के तापसों और जो गाय है उसमें काम काम दुख दिया काम केनु गाय है वो भी समुद्र से निकली है और वशिष्ठ को प्राप्त होती है ने लिया ना वशिष्ठ को प्राप्त वशिष्ठ के पास कोई काम के लिए जो काम तो सारा का सारा कुछ नहीं है अरे है कर्ज में था पर उसी से संबंधित हो नहीं है वही काम दुख वही काम दुख उसकी पुत्री थी हाँ पुत्री थी पर उसी जाती है वो भी काम दुख कोई पिता का नहीं होता काम दुख तो क्या समुद्र मसला भगा वशिष्ठ काम देने काम देना आम वशिष्ठ काम देना आम तो काम फेलो वो भी तो मैं ही यानी इसी पर तो विश्वामित्र को आके हुआ क्या इतनी बड़ी सेना के साथ आए और उसका हाथी से सत्कार ऐसा किया तो काम देने के आधार से किया उसी पर दोनों की नियत खराब हुई वो मई एक तो निषेधन केवल समुद्र मखनोद्भवा जो है वो वशिष्ठ का काम देने को वही अभी का कार्य जो तो बोलते हो तो मी होते हैं सीधे ही कह काम देने बच्ची की होती है तो वही है आज जो पढ़ रहे हो बहुत आगे पढ़ रहे हैं अब कहते हैं कि प्रजनक क्या कंधर बालक कंधर तो मैं ही पर सभी कंधर तो मैं नहीं बोलते है? हैं आप तो शास्त्र जो कहता है तो शास्त्र के अनुसार विवाह किस लिए होता है वो प्रेरणा इन लोगों के लिए इसीलिए दया में क्या है पुत्रोत्पत्ति निमित्त जो कर शास्त्र भी अनुकूल शास्त्र विधि अनुकूल पुत्रोत्पत्ति निमित्त कंधर तो मैं और रतिकेश का निमित्त कंधर तो मैं काम के पुत्रोत्पत्ति निमित्त जो काम है प्रजनक शास्त्र का तत्व है ये प्रजनक के विशेषण उसका बन गया ना कोई कोई ऐसा लेते हैं आज का रोमान तो सामान्य प्रजन का हेतु भूत प्रगत में तो अर्थात निकल जाता है ना शायद उन्होंने लिया होगा सामानों में मुझे प्रजन प्रजनता हाँ यह कंधर कहा तो चकार तू अर्थ चकार को तू अर्थ में ले लिया और व्यावत है प्रतिमात्र हे तो काम व्यावत कथा और सर्पाराना अश्रु बात की सर्पों की दो प्रकार की जाति एक को कहते सर्प एक बोलते नाग सर्प जाति अलग है और नाग जाति अलग सर्प में जो दो प्रकार की जाति है एक जाति सर्प है एक जाति नाग है तो सर्पाड़ा मर्जी बासुकी ये बासुकी जो है सर्प जाति और वो जो है विशिष्ट है सर्प जाति इसलिए वो बासुकी नहीं है आयुधा नाम अहम बजर जदी कैसे संभव देखिए भाषिका होगा नहीं क्या वास्तुकी नाग कहते वास्तुकी नाग है शेष नाग अरे नाल में दो जाति है सर्प जाति है नाल जाति सर्प जाति में बात नाग जाति में जो है वह शेष नाग ये नाग जाति के हैं और वास्तुकी सर्प जाति ये भी सर्प में दो प्रकार की जाति है नाग जो होता है कैसे फल निकलता है और दो जाति मान पुराणों में वासुकी को नाग कहते हैं वासुकी नाग वो नाग माने सर तो इसलिए कहा कि दधिक के संभव जो है वह वज्र और धेनु नाम दो भीना दूध देने वालों के मध्य में असली काम जो वशिष्ठ से सर्व कामना नाम जो जिसमें वशिष्ठ के सही कामनाओं को जो है वह दूध अथवा सामान्य व काम धूप अथवा कोई भी काम धूप समझिए अरे वशिष्ठ की काम धूप लेना अथवा कोई भी काम धेनु हो जो सर्व में होते हैं जो सभी कामनाओं को प्रजन प्रजनयिता अश्वि संतत्व काम और सर्पाणाम सर्प भेदा नाम अश्वि बासुकी सर्प भेद में जो है एक नाग भेद है एक सर्प भेद है तो सर्प भेद में जो है बासुकी नाम का जो है वो सर्पराज प्रजनयति प्रजनयत की विपत्ति मात्र की प्रजनस क्या है प्रजनयिता यानी प्रजनयति की प्रजन सर्पा नागाज का जाति भेद है देखो दो दीजिए सर्प एक भेद है नाग भेद अनंत जाति नागा नाम वर्णो याद काम पितृणाम हरियमाचास्मी नागानाम अनंत जाति और नाग जाति में जो है वह अनंत है शेष नाग तो ये शेष नाग जो है वह भय है शेष का नाम ही अनंत दोनों अनंत का अर्थ है शेष और वरुणो याद सामन और जितने जो है वह अब देवता जितने हैं ना याद सामन यानी अब देवता जल देवता जितने हैं उसमें वरुण में है वरुण जो है वह जल देवता राजा यादव साम जल से आ यादव समझे जल से पर उसको देवता ही मानते हैं, जलदरों का देवता है। तो जल देवता और भी होते पर उसमें जो है वरुण जो है नहीं, छोटे छोटे भी देवता जलते छोटे गला तक एक एक देवता लाशे के एक एक देवता नदी के देवता होते समुद्र के देवता होते जलाशयों के देवता और एक उसमें रहने वाले जीव होते हैं। तो जीव होते हैं उसके देवता होते उन सभी देवताओं में जो है वह मैं जो है वरुण क्योंकि वरुण के दूध सभी तो घूमते रहते वो भी तो वरुण संबंधी हो गए वो भी जल के अतवारी करते हैं पहले पकड़ ले गए थे उनको नंद बाबा को पकड़ ले गए थे रात्रि में आधी रात्रि नहा रहे थे आदमी को भी ले गए और पितृराम आर्यमा चर और पितृगढ़ों में आर्यमा नाम के जो है पितृराज में और पितृगढ़ों में राजा है और यम संयम का नाम जो संयम करने वाले हैं ना मतलब जो है शासन करते संयम करने वाले नहीं धर्म धर्म का फल कारण में जो है अनुग्रह निग्रह करने वाले न्याय का फल देते हैं अन्याय का फल देते हैं ऐसे ये भी है संयम न जो है न्याय भी न्याय का फल भी देते हैं अन्याय का फल भी किसी को फांसी दे देते किसी को छोड़ देते इसमें सबसे सुंदर न्यायाधीश को घबरा और एक व्यक्ति भी इधर उधर का नहीं जैसा जो है वो जब कल करता ठीक हो जाता है उसको निर्णय में कोई गलती नहीं। तो धर्माधर्म फलदार के द्वारा निग्रह अनुग्रह करने वालों में जो है कौन हूँ यमा मैं भगवान कहते हो मैं ही थोड़ा भाष्य देखिए अनंत शास्त्र नागा नाम नाग विशेषा नाम नागराजा सागर शास्त्र नागराज मैं ही वर्ण याद शाम अब देवता नाम दिखा ना क्या दिया भाष्कर अब देवता नाम राजा जल देवताओं का राजा है दूसरे नाम अर्यमा नाम दूसरे राजस्व मस्ती गढ़ों में अर्यमा नाम का पितराज है नियमित संयमता संयमनम पूर्वता संयम करने का वही साथ है इसमें यम भाई प्रहलादश्चात्मिदैत्यानाम कालकलयतामहम च मृगेन्द्रोऽहम् तथे दैत्यानाम प्रहलादश्चात्मि क्योंकि दैत्यों में जो है वह प्रहलाद तो ऐसा हुआ कि जो भगवत भक्त हुआ तो मैं ही हूँ और कलयता कलयता महम कालक और जितने जो है ये गणना करने वाले हैं ना तो गणना तो काले की होती है तो काली महाकाल गणना करने वालों में काली हाँ गणना करने वालों में जितने हाँ गणना करने वाले जो है कालविक माने जाते हैं जिसकी गणना जो है वह काल काल जो है भगवान नक्षत्र आदि और जरा भी जो है वह भले ही ज्योति की गणना में कहीं एक दिन ज्यादा आयु हो जाए कम हो जाए पर काल भगवान की गणना में नहीं होता वो ठीक समय पर उसको ले जाता है। बीस पक्ष मार अभी ये सब गणना करने वालों में जैसे जिसकी जो जिसकी गिनती गणना है जिसकी गिनती की जाती है वो काल काल वही है काल काले की होगी ना और किसका मृगाराम के मृगेंद्र और जितने जो है वह ये पशु है उनमें मृगेंद्र में सिंह में पशु में सिंह में सिंह देख रहे हैं सिंह बाघ अलग होता है सिंह अलग होता है भूमिका ऊपर देश की होता है, उसके बारे में बाहर उसको कैसे भी नहीं सुनेर कहते हैं, उनको कैसे आप कुछ पैसे होंगे तो दिन होगी।